सारी रात नाचो मेरे साथ। Standing at the church gate station, I had a temptation and made a clarification that the matriculation examination is a major botheration to the Indian nation. So with emancipation and pontification, the best occupation is proxenosine hilipilification. Say what? You got it, honey. Give me a break. Take it away. यही तो उम्र है दीवानों झूमने गाने की। किसी की नशीली नजर में डूब जाने की। यही तो उम्र है दीवानों झूमने गाने की। किसी की नशीली नजर में डूब जाने की। मेरा करो ऐतबार, टाइम करो ना बेकार, तो आज सारी रात नाचो मेरे साथ, आज सारी रात नाचो मेरे साथ। हे दीवानो मेरा कहा मानो। Oh, take it away. Take it away.